Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Hüseyin ve Kerbela olayı. Hazreti Hüseyin, Peygamberimizi biliyorsunuz, torunu Aleyhisselam Hazretleri'nin. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma evlenince 5 tane çocuğu oldu Hazreti Fatıma'dan Hazreti Ali'nin. İlk olan Hazreti Hasen'dir. Biz genelde Hasan deriz bunda Türkçe'de. Hasan deriz. Aslı Hasen Sinir'de böyle Hasen'dir. İkinci oğlu Hüseyin. Üçüncü oğlu da Muhsin. Muhsin çocukken öldüğü için o pek bilmiyor. Adı geçmiyor. İki de kızı vardı. Hazreti Ali Efendimiz'in, Fatıma anamızdan. Zeynep ve Ümmü Gülsüm. 5 çocuğu. Sabaha karşı doğdu Hazreti Hüseyin doğdu. Sabaha karşı doğdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kıldı. Evine gitti. Adını koydu Hüseyin'in. Hüseyin. Hüseyin, Hasen'in ismi tezkiri. Yani küçük küçük anlamına geliyor. Küçük küçük anlamına geliyor. Köken aynı, Hüseyin küçük almış oluyor böyle. Peygamberimiz çok severdi bu torunu Hüseyin'i. Peygamberimiz çok severdi böyle. Peygamberimiz özlem duyardı bazen, evine giderdi, onunla oynardı Peygamberimiz Hüseyin'le. Onu oynardı, onu severdi. Peygamber namaz kılarken de Hazreti Hüseyin onun kucağına otururdu, sırtına çıkardı, boynuna sarılırdı. Yani Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin gözetiminde, sevgisinde büyüyen bir çocuktu. Babası Hazreti Ali. İlk Müslümanların biri, dörtten biri. Annesi Hazreti Fatıma. Peygamber kızı, o yuvada doğdu, onların terbiyesiyle eğitim gördü, yetişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti dedesi olmuş oluyor, onların terbiyesinde büyüdü. Tabi o nasıl oldu bu, böyle bir büyüme muhteremler? Her bakımdan tabi salih, kamil, alim, abiddi kendisi Hazreti Hüseyin Bey. Yani daha çocukluğundan hiç haram görmemiş, haram lokma yememiş, yalan duymamış, böyle bir yuva yetişti kendisi. Hazreti Ali halife olunca, 4 halife vardır Hulefa Raşidinden, bu 4. halife. Halife olunca bir defa hilafet merkezi Küfe'ye taşındı. Küfe. Irak'ta. Küfe. Basra'ya yakın. Neden taşındı oraya muhteremler? Hazreti Ali halife seçince Medine-i Münevvere'de Şam valisi olan Hazreti Muaviye onu tanımadı halifeliğini. Onu biat etmedi. Bu tabi bir işaret farkıydı. Görüş farkıydı. Onlar sahabedir. Onlar için biz de karışamayız. Fakat Hazreti Ali ne yaptı bu defa? Ona biat ettirmesi için bir zorlama gerekti. Şu önüne gelen vali isyan baş kaldırırsa İslam devleti parçalanır, bölünür gider, dağılır gider böyle. İslam birliğinin korunması için Hazreti Ali ne yaptı? Tabii uzak Şam'a Küfe'ye taşındı. Orada tabi savaş oldu. Sivil savaş sayfını oldu orada. Yalnız Küfe halkı, Küfe şehir yani. Küfe şehirdir. Küfe halkı o zaman yani bir başkent olmuş oldu. Yalnız halkı dönek insan halkı. Yani gaddar, yalancı insan halkı. Öyle bir insanlar halkı. Hastane çok şey anlatacak sonradan böyle. Sonra Hazreti Mülsün şehit edildi. İbn-i Mülcem denen bir harici, yani sabı bir kişi, Hazreti Ali Ramazan'da cuma sabahı evine çıkarken, namaza giderken kapıda bekliyordu bunu. Kılıç vurdu başına, ağır yara aldı. Ondan şehit Hazreti Ali Efendimiz. Yerine oğlu Hasan, büyük oğlu, o halife oldu yerine. O ancak 6 ay yapabildi bunu, halifeli yapabildi böyle. Çünkü itaat kalmadı küf halkında. Ondan sonradan halifeliği Hasim abiye devretti. Hasim ondan sonra meşhur halife oldu devriyle beraber. Meşhur halife oldu. Bunun üzerine Hazreti Hasan de, Hazreti Hüseyin Hazretleri ne yaptı bunlar? Küfe'den Medine'ye döndüler. Hazreti Muaviye döneminde, adil Hazreti Muaviye, sahabedir kendisi, hastalığa itaat etmeyince asi, o zamanlar asiydi o zamanlara böyle. Ama sonradan meşhur halife oldu kendisi. Ama adildi, sahabeydi, Peygamberimizin vahiy katibiydi, Peygamberimizin kayın biraderiydi aynı zamanda kendisi. Hazreti Hüseyin onun döneminde Medine'ye yerleşti, rahat yaşadı tabii Medine'de. İbadet çekildi Medine Münevvere'de, dünyayı terk etti. İlim, irfan saçtı, feyiz saçtı, sohbetleri insan, uyardı insanları. Öyle hayat yaşadı Medine Münevvere'de. Ancak dünya imtihanı, dünya imtihanı. İmtihan, dünya. Peygamber torunu olsa, peygamber kızı da olsa, hatta peygamber de olsa, İmtihansız olmuyor dünyada. İmtihan böyle. Hazreti Muaviye 20 yıl halifelik yaptı. 20 yılda valilik yapmıştı. 40 yıl saltanat sürdü. Tabi sonu ölüm muhtemelen. Sonra ölüm verecek. O da ötebilecek. Hastalanınca oğlu Yezid'e halktan biat aldı. Oldu Yezid'e. Tabi Yezid Ali sahabe değil. Onu savunamayız. O Yezid halife değildir. Sahabe değil kendisi. Şimdi Yezid halife olunca o dönemde Hüseyin gibi zatlar var. Hazreti Abbas gibi zatlar var. Çok sahabe hayatta. Tabi Yezid sönük kaldı bir zamanda halifelikte. İslam devleti çok büyüdü ama İslam devleti. Yezid sönük kaldı biraz. Bu Yezid ne yaptı? Korktu Yezid şimdi ona ister olmasın diye. Her valiye mektup gönderdi. Halktan kendisi biat aldırdı. Biat, halifeden tanıma, ona söz verme, onu onaylama, saygı yapma anlamına geliyor. Bir sözleşme anlamına geliyor biat. Tabi bu arada Medine valisi adı Velid o zamanlar ona mektup yazdı. 3 kişiyi özelledi biat aldı 3 kişiden. Biraz Hüseyin Hasan oğlu. Biri Abdullah bin Zübeyir. Bir Abdullah bin Ömer. Üçünden özel bunları çağır vali konağına. Ondan biat al, zorla dedi. Ya bunu hapset, darp et, yani döv, ne yaparsan yap. Ona dedi, biat al bunlardan. Medine valisi yumuşak huylu, halim senin bir insandı. Kan dökmesini sevmeyen, zulmü sevmeyen bir insandı. Hazreti Hüseyin'e Abdullah bin Zübeyir haber gönderdi. Bunlara davet etti vali konağına. Vali Kuhane'nin ev yani, evine saadet etti. Hazreti Abdullah bin Zübeyir gelmedi. Bir bahane buldu, karıştığını gönderdi. Hazreti Hüseyin yanına adamlarını aldı, gitti. Ama şüphelendi ama. Vali buna mektubu okuttu. Mevlüt Yezid'den geliyor. Üç gün isim var bunda, yer alması için. Dedi ki Hazreti Hüseyin, ben dedi tek başıma da bir edemem şu anda. Arkadaşlarımla gelirler. Camide cemaat olurmuş bu şekilde. Velid de peki dedi, bunu gönderdi. Batik Hazreti Hüseyin istihbarat sardı. Yani icabında zorlanacak, dövülecek, icabında idam bile var bu konu işte. Sonunda bunu. O gece kaçtı Medine'den. Mekke'ye gitti madem. Gece karanlığında Abdullah bin Zübeyr de o gece ayrı bunlar ama ayrı kaçtı. Niye Mekke'ye kaçtı? Mekke emin belde. Bela buyuruyor. Sebebillah. Ve hazel beledil emin. Bela buyuruyor. Şu belde emin, güvenli belde. Bir insan haram-ı şerife sığındı mı o kişinin dokunulmazlığı var muhteremler. Bir suçlu bile eğer suçu dışarıda işlese haram-ı şerife kaçsın ona bir şey yapamaz öyle böyle. Bunun için o da Mekke'ye gitti. Emin güvenli beldeye gitti oraya. Yolda gece karanlığında sahabeden birini gördü. Abdullah bin Muti Hazretleri'ni gördü sahabeden. Yaşlı sahabe. Deneyimli, ağır başlı ve Hazreti Hüseyin'i seven bir sahabe. Tabi selam kendinden sonra nereye Hüseyin? De, durum böyle böyle böyle. Yezid de halife olmuş. Tabi bu hemen duyulmuyor o zamanlar. Yani şimdi şu anda hemen duyuluyor haberler. Son dakika diye mesela şeyde hemen duyuluyor. O zaman telefon yok. Telsiz yok, telgraf yok. Ancak gelin haber alıcı gelenden. Ben dedim, durum bu şekilde. Dedim, Mekke'ye gidiyorum. Dedi ki, Hüseyin dedi, bak ben de yaşlıyım. Senin baban yerindeyim. Sana benim öğütüm var dedi böyle. Hüseyin dedi, sen Mekke'ye yerleş, orada otur. Halk sana gelirler dedi böyle. Mekke, tabii bir merkez, manevi merkez. Hac önemli olduğu için sakın dedi küfeye gitme dedi küfeye. Hiçbir şey yokken bak bu sahabe hazretleri bunu söyledi böyle. Küfe. Neden? Babası orada halife olduğu için Mekke'de olduğu için sakın küfeye gitme. Küfe meşhum bir yerden. Meşhum. Yani şum uğursuz bir yere böyle. Oraya sakın gitme dedi. Baban çok çekti onlardan sonra şehit oldu. Hasan çok şey onlardan halif bıraktı dedi. Ben de sana nasihat dedi, baba nasihatı. Sakın dedi Mekke'den ayrılma, küfeye gitme dedi böyle. Hasan tabi dinledi onu, yolunu devam etti. Mekke Mekke'ye mi gitti? Yerleşti oraya. Hasan ona çok söyleyen bir kişi. Yani peygamber torunu. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'nın oğlu diye herkesin sevdiği, saydığı ve sevgiyle layık olan bir kişi. Şahsiyet kendisi de. Öyle bir insan. Tabii sohbetleri yapıyor. İlim falan saçıyor insanlara. Normal yaşıyor da. Rahat iyiydi. Küfe halkı duymuşlar ki Muaviye ölmüş. 10 gün sonra ne saati duymuşlar. Ancak haber gidiyor küfeye. Muaviye ölmüş. Yerine Yezid oğlu halife olmuş. Ve Hazreti Hüseyin de biattan kaçıp Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye kaçmış yani böyle. Bu diyor küfe halkı duyuyorlar. Küfeliler Hasan'ın taraftarıdırlar. Yani ikilik o zamanlar vardı. Biri Muaviye tarafı, biri Ali tarafı vardı böyle. Suriye, Şam tarafları, Mısır tarafları Hazreti Muaviye taraftarı zamanlar. Küfe, Irak, Basra, Mekke, Medine, Hicaz, Yemen ve Hasan tarafı bunlar böyle şey. Küfe ise merkez olduğu için onun halkı daha aşırı, yani daha fanatik Hasan tarafı bunlar böyle şey. Bunun için bu taraftan kaynaklanan bir şeyle bunlar tutuldu. Metin yazdılar Hasan Hüseyin'e, Küfeliler. Metin yazdılar. Ya Hüseyin, Halife Hüseyin hakkın. Yezid'in değil, Haksız o. Sen Küfe'ye gel. Küfe büyük şehir o zamanlar. Merkez olduğu için. Sen Küfe'ye gel. Biz hepimizin yanındayız. Etraf bahçeler buna ilak ederler. Gelsin halife ol. Ümmetif geldi. İki geldi, üç geldi. Yüzü açtı muhtemelen. Yüzü aşan mektup böyle. Mektup üstüne metip geliyor. Heyet geldi Mekke mükerremeye. Hasene illa ki Küfe'ye gel. Halbuki sen hakkın. Biz bu işi beceremez. Sen bundan sorumlusun ellere böyle. Yani eğilsenken onun halife olmasına sen bundan sorumlusun ellere böylece. Hazreti Hüseyin artık dayanamadı. Bu da davet gelince bir nevi görevden kaçma gibi, sorumluluktan kaçma gibi, sonra babadan gelen bir harfilik var tabi üzerine de, gitmeye karar verdi. Müşavir yaptı, istişare yaptı orada yakınlarıyla. Hepsi gitme dediler, gitme. Küfe halkına güvenilmez. Dönektir onda, gaddar onda dedi böyle. Onlar güvenilmez, hepsi gitmediler böyle şey. Fakat onun içindeki bir duygu ile gidecek ama. Yani bir duygu ile gidecek böyle. Yani kader orayı yönlendiriyor. Böyle kaddere feheda melamriye. Vellezi kaddere feheda. Ezelle takdir olmuş, oraya gidecek. İşte duyguyu aşamıyor, kin aşamıyor, gidecek oraya. Dediler ki yakınları, ya Hüseyin, madem ki ile gitmek istiyorsun, o halde hemen gitme oraya. Önce bir yakını oraya gönder, Küfe'ye gitsin. Oradaki durumu bir araştırsın, baksın. Ve senin adına biat alsın insanlardan. Sana bağlı biat alsın. Sonra gidersin oraya. Önce bir durumu öğren bakalım. Birisini gönder. Yani bir önlem al, tedbir al. Hasan bunu görüşü benimsedi. Müslim vardı, amca oğlu. Ukayl'in oğlu, Ukayl. Ukayl Hasan'la kardeş bunlar. Cafer Ukayl, Ali kardeş bunlar. Amcası Ukayl'in oğlu, Müslim. Onu çok severdi. O da bu işte beceren bir insandı. Onu Küfe'ye gönderdi. Müslim, sen de Küfe'ye git. Önce bir duruma bakalım, bak bakalım. Gerçekten orada istek var mı? Benim gelip isteyen var mı orada? Müslim Küfe'ye gitti. Oranın eşrafı, üst gelirleri buna sahip çıktılar. Müsaade ettiler bunu. Ve illediler, sen gelsin buraya. Bunun üzerine biat aldılar böyle. Yani teker teker, el tutarak bu şekilde Hüseyin Aleyhisselam'ı kabul etme, ona bağlılık. Yani onun uğrunda canını feda edecekler. Can verecek onun uğrunda. Öyle biat aldı. 30 bin kişi. Bunlar ehli biat. Yani erkek. Olgun insanlar bunlar böyle. Biat aldı bunlardan. Baktaki Müslüm durum güzel. Halkın Hüseyin'i bekliyorlar. Gözleri yollarda. Her biri onun uğruna canını malını feda edecekler. Bu yolda söz verdiler, kağıt ettiler. Aldı eline kağıdı kalemi, mektup yazdı. Mektubu Mekke'ye gönderdi. Tabi devele gidiyor. Birisi bunu devele götürüyor mektubu. Böyle telgraf yok mu teheminler. Mektup Hasan'a gelince baktı ki durum tahminden daha güzel. Halkta bir heyecan var, halkta istek var. Herkes canını bu yola feda edecekler. Ve 30 bin kişi de biat etmişler. Gitmeye karar verdi. Hazırlanmaya başladı. Hazreti Abdullah bin Ömer'le görüştü. İstişare için. Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer oğlu Abdullah. Sahabeden. Sahabeden de fıkıhta üstün bin kişi. Çok abid insan kendisi. Dedi ki ya Abdullah durum böyle böyle. Mektupları gösterdi. Ben de gideceğim Küfe'ye. Ne dersin görüşün de. Hüseyin gitme dedi buna. Gitme. Allah Celle Celaluhu dedi, dedeni peygamberimize dedi, muayyer kıldı. Dünya ahiret arasında. Dünya ahiret arasında. Deden peygamberimize dedi, o ahireti istedi. Dünya istemedi. Yani peygamberimiz diye başka olduğu halde en fakir gibi yaşadı. İslam'ın saltanatı. Rabbim dedi, dedene dedi, saltanatı vermedi. Dedi istemediği için sana da vermez. Sen dedin parçasın dedi. Gitme dedi şeye, küfeye. Sen de Mekke'de otur. Bak burada çok vazifem var. İnsana bir fayda olursun bu şekilde. İsrar etti. İkna etme uğraştı. Çok uğraştı. Gitme derden. Hazretleri dedi ki, ya Abdullah, elde değil dedi böyle. İçtiğinden duygu beni zorluyor böyle. Gideceğim. Baktı ki ile gidecek. Sarılı ağladı. Abdullah sarılı ağladı. Vedalaştı bununla. Hazreti Hüseyin bir de yine amca oğlu Abdullah bin Abbas. Yani babası amca oğlu aslında. Hazreti Abdullah, o da Abdullah'ın isminde, ona gitti. Dedi, ya Abdullah durun böyle böyle. Ben de küfe etmek için hazırlığa başladım. Senin görüşün ne dersin? Tavsiyen ne? Tabii tek kelime gitme önce. Sakın sen gitme oraya. Onun halkı gaddardır, dönektir. Bak baba başına ne geldi? Sonunda şehit oldu baban orada. Abim başına ne geldi? Aynı senin başına ne gelir? Hem korkarım dedi, hem Osman gibi dedi. Orada çoğuşun göz önünde orada seni öldürürler seni dedi orada böyle. Hazreti Hüseyin o aynı şey söyledi. Ya amca ol dedi. Evde değil. İçindeki bir güç, yani irade dışı bir güç beni yönlendiriyor sanki oraya. İlla gitmem gerekiyor oraya. O halde de kendin git tek başına dedi böyle. Oraya kendin git. Yani çoğuşları onlara götürme oraya. Fakat Hazreti Hüseyin tabi kaderin bu cilvesi, takdiri muhteremler. İnsan bazen istemeye istemeye kaderi yaşayan insanın tabi hazırına başladı. Yola çıktı. Zilcihan'ın 8. günü yola çıktı. Kız kardeşleri, eşi, kızları, çocukları, amcaoğulları, yeğenleri, şunlar bunlar, 72 erkek, kadın çocuk hariç. Büyük bir kervan oldu, develer, çadırlar üzerine konuldu, yola çıktı. Çıktı ama onun çıktığı gün küfede kıyamet kopmuştu kıyamet. Küfede muhteremler. Şimdi bu Müslüm, Hasan'ın elçisi yani. Amcaoğlu, Müslüm, oradan halktan biat aldı. Küfe valisi Numami Beşir, Ramazateri, sahabeden. O da Hüseyin'in daha muhabbetle sevgisi var. O bunu görmece geldi. Gözünde bunlar, bu durum o. Fakat Yezid'in adamları varmış tabii küfede. Ajanları varmış. Bunlar baktılar ki, Hüseyin'in adamı geldi buraya, halktan biat alıyor, Hüseyin buraya gelecek. Çıktılar Numan Beşir'e, vali çıktılar. Dediler, durun haberin var mı senin bundan? Var ama dedi, bundan bir şey çıkmaz dedi yani ben. Önemsemedi bunu. Hem etip yazdılar Yezid'e, Şam'a. Dediler, böyle böyle bir durum var. Halk Hüseyin'i bekliyorlar. Vali de Numan dediler, bu işi aldırmıyor. Hemen Yezid vali azletti. Yerine Basra valisini gönderdi İbn-i Ziyad. İbn-i Ziyad. Zalimi zalim muhtemelen. Astası keçti ki merhametli gaddar bir insan böyle. Kan döken bir insan, kanat döken bir insan. İbn-i Ziyad ona emirname gönderdi. Hem Basra vali üzerinde küfeye git bu işten önledi buna böyle. İbn-i Ziyad küfeye geldi. Tabii durumu takip etti. Müslüm'ü yakalattı. O yönde barınan kişi yakalattı. Hem bunlar başlarına kesip attı bunları böyle. Halka baskı yaptı, asarım keserim diye. Halk korktu dağıldılar. Hazreti Süleyman'ın Mekke'den yola çıktığı gün bu olay oldu. Hazreti Müslüman başı kesildi orada böyle. Tabi Hazreti Süleyman haberi yok bundan. Haber yok bundan. Yola çıktı. Yolda baktılar ki diğer kabileler, aşirette şunlar bunlar, Hazreti Hüseyin küfeye gidiyor. Neye gidiyor? Halife olmayı çağırmışlar. Çok katılım oldu yolda böyle. Kafile büyüdü. Fakat bir de gitme diyenler oldu. Karşılıklı oldular böyle. Daha yaşlılar, daha deneyimli olanlar Hüseyin'lere gitmesin küfeye böyle. Evet seni çağırmışlar, yönetmişler ama onları görmediler. Fakat katılım çok oldu. Hüseyin tabi gitti muhtemelenler. Gidiyor yolda yani böyle. Derken yaklaşınca artık Kerbe'ye doğru haber aldı ki Müslüm'ü öldürmüşler. İbn-i Cihat oraya vali olmuş. Asya'yı kesiyor böyle. İş o da değişmiş. O zaman dedi ki yakınlarına, kervandakilere, herkese ben dedi tek başıma kalsam oraya diyeceğim dedi. Yani neyse kaderim onu yaşayacağım. Tek başıma kalsam da. İsteyen dönsün dedi böyle. Ne kadar sonradan katılan varsa hem döndü bunlar böyle. Mekke'de çıkanlar dönmediler tabii. İsteyen bırakma dediler böyle. Hazreti Hüseyin Fırat Nehri'nin kenarında bu Kerbe denen yer muhtemelen. Çöl yani o zamanlar. Şehir yok o zaman bir şey yok böyle. Çöl. Hazreti Hüseyin Fırat Nehri'nin kenarında bir çöle geldi ki çok sıcak. Yanıyor çöl böyle. Sordu neresi burası? Dediler Kerbela çölü. Kerbela. Oturdu. Kerp ve bela. Burası iyi bir yer değildi böyle böyle. Kerp sıkıntı, zahmet. Bela, bela da böyle. Gelmedi. Aklına geldi. Dedi ki ben de babamla beraber dedi Küfe'den Sıffin'e Babil'e sahaya giderken dedi, gece buradan geçtik. Babam demişti ki dedi, Eylül'den biri burada şehit olacak demişti böyle diye. Demek ki o benmişim dedi böyle. Diğer yandan Küfe valisi İbn-i Ziyad, o zalim 2000 kişi göndermiş Fatih'in kenarına, Hüseyin'i bekleyin derken, onu bekleyin. Hüseyin gelince onu suya yaklaştırma. Uzaklarına sulanın böyle. Çöl savaşlarında hangi ordu su başına konarsa o kazanırdı muhtemelen böyle. Çünkü çöl su insan duramaz böyle. Bir insan normal aşağı denir bir insan aylarca. Yani bedene fazlalıklar vardır. Yağlar, şunlar, atıklar vardır. Beden bunları değerlendirir. Gıda alır bunlardan. Ama en çok 3-4 gün insan suya dayanabilir, insan ölür. Kan pıhtılaşır, kan yoğunlaşır, kalp durur, ölür muhtemelen. Hele çölde, sıcakta bir de su kaybı var bedenden, insan çabuk ölüyorlar. İbn-i Cihad'ın da taktiği şu, yani su yoklaştırılsın bunlar, çölde zaten 2-3 gün ölecekler bunlar böyle. 2000 kişi bir askeri birlik, başında kumandan Harra denen bir kişi, Harra adında. Hem askerini görünce bunları kafile karşıladı. Bunları Fırat ardına girdi, bunları şöyle itti bunları böyle. Etrafını çevirdi, bunları şöyle de uzaklaştırdı böyle. Issız bir çöl yeri bunları, oraya kondurdu bunları böyle. Hazreti'nin şimdi o anda, işine pişmanlık içerisine geldiğine o anda. Geldi. Dedi ki Harra'ya, kumandana yani. Beni siz çağırdınız buraya. Yani gelenler küfeli bunlardan. Çağırılan yine bunlar kendileri böylece. Ama dünya değişti bir anda. Dünya değişti bir anda. Dönük insanlar hemen İbn-i Cihad'a döndüler. O da döndüler. Benim sizi çağırdım böyle dedi böyle. Ben kendim gelmedim. Eğer istemezsen gideyim ben dedi. Hayır, geri gidemezsin. Emrim bu şekilde bandı böyle. Ne kalacaksın burada? Geri göndermedi. Bunları şöyle geri bıraktı bunları böyle. Arkadan İbn-i Ziyad başka birini gönderdi daha oraya 4000 kişiyle. Ömer bin Sa'd Hazreti. Ömer bin Sa'd. Sa'd bin Ebi Vakkas yani. Onun oğlu. Aşırı Beşeri'den. İlk Müslümanlardan böyle. İran Fatihi kendisi. Sa'd bin Ebi Vakkas ama. Ömer'in oğlu. İbn-i Ziyad bu Ömer bin Sa'd'a emirname vermiş eline. Bunu Rey şehri İran'da oraya bunu vali tayin etmiş böyle. Emrine 4000 asker veriyor. Rey şehrine gönderiyor, bunu vali olarak gönderiyor. Bu tarihe gitmeden bu hastanenin geli duyulunca emir veriyor. Sen de şimdi Rey şehrine gitme, Kerbala'ya git, Hüseyin'i ölü diri yakala bana getir. Ölü diri bana getir bu şekilde. Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd'ın oğlu. Aşırı beşerler mi tabi? Hazreti Hüseyin'in kanına girmek istemiyor tabi. Ne oluyor efendim, bana vermiyor mu bu görevi? Hayır diyor. O zaman diyor, valide seni az ederim diyor. Böyle. O zamanki valiler de çok geniş yetkileri var valilerin böyle. Ordu toplar, savaşa girebilir, vergileri alır. Aslası kesik kesik valilerin. Sorumsuz, her şeylerinde, yetkililerinde, saltanat ellerinde. Şimdi bu Ömer bin Sa'd, o gece uyuyamadı böyle. Dünya ahiret. Kerbala'ya gitmese valilikten azlediliyor. Valilikte gözünden çok büyüdü. Şaşalı, görkemli bir O zamanlar için daha bir devlet başkanı gibi yetkileri var üzerinde. O gece bir dünya, bir ahiret ara gidip geldi böylece. Sabahtan danıştı akrabalarına. Hepsi gitmediler buna. Gitme. Hüseyin peygamberimizin torunu, peygamber kızının oğlu, Hasan oğlu, onun kanına girme. Bu ödeyemezsen bahşederler buna. Geldi İbn-i Ziyad'a, ne olur ben de bunu abine bağışla, beni gönderme Kerbela'ya, ben Reşen'e gideyim. Hayır, o zaman ver o zaman şekatnameyi. Valilikten vazgeçemedi muhtemelen bakan böyle. İsteksiz, görevinde ne kötü bir şey olduğunu biliyor, ahiretin dünyaya sattı yani onda böyle. Ahiretini dünyaya sattı. İsteksiz olsa 4000 kişiyle geldi. Bunu emir verdi İbn-i Ziyad. Dedi su boyunu sıkı tut, sakın su verme onlara böyle. Çölde bunlar tabii. Bir ara Hazreti Hüseyin dayanamadı susuzluğa. Şöyle yavaşça sürünerek münerek böyle Fırat'a gideyim biraz su içeyim böyle. Fırat'a gitti. Yatarak su içerken biri görmüş, ok attı, ok ağzına geldi, ağzı kan dolmadı böyle. İçemedi bu şekilde. Şimdi bu ordu gelince 4000 bu, 2000 öbür, 6000 başkomutan bu Ömer olmuş oluyor şimdi böyle. Sabah istemiyor kendisi aslında. İstemiyor kendisi. Bu istemediği gibi askerine çoğu istemiyor. Oğlum asker sivil yani. Gönüllü geliyor bunlar böyle. Maaşla gelecekler isteyen böyle geliyor. Şu odakilerin hemen çoğu Hüseyin taraftarı aslında. O mektup gönderenler, küfreler bunlar böylece. Onun taraftarı aslında. Fakat işte İbn-i Ziyad'dan bir para alma, maaş alma, bir dünya menfaati uğrunda ailesini sattı insanlar tabii böyle. Elçi arada gidip geldi iki odasında. Sonra Ömer'le komutan yani Hazreti Hüseyin Hazretleri ikisi beraber bir oraya geldiler, konuştular. Dedi ki Hazreti Hüseyin Ömer'e, komutanlarına beni siz çağırdınız dedim böyle buraya dedi. Mektup gönderdiniz. heyet geldi. Beni sizi çağırdınız. Eğer istemiyorsanız beni burada izin verin, ben Mekke'ye döneyim. Yok, izin vermezsen o zaman dedi, izin veren bana dedi, Şam'a gideyim dedi. Yezid, yani halife, ona teslim olurum ben de Yezid'i böyle. Yezid daha yumuşak insan. İbn-i çok canavar insan. Bu da peki dedi, o istiyor, anlaşma olsun istiyor. Mektup yazdı İbn-i Ziyad'a, valiye. Gönderdi. İbn-i Ziyad o mektubu okudu yanındakilere. Okudu. Yanında biri vardı, Şemir diye, melun, lanet. Şemir diye. Aşırı hasretin düşmanlığı böyle böyle. Dedi ki, ya İbn-i Ziyad dedi böyle, Hüseyin elini düşmüşken bunu kaçırma. Eğer yolunu açarsan, buradan giderse, halkın peşine düşebilirler, ordu toplayabilir, onun sonra başaramazsınız. Bunu sakın bırakma dedi, öyle durumu yakayım bunu bu şekilde. Hem dedi, bana göre de o Şemir söylüyor, İbn-i Ziyad'a akıl veriyor. Bana göre dedi, Ömer ikilik oynuyor, ikilim yapıyor Ömer'de böyle, taktik yapıyor Ömer'de böyle. Hem onu kurtarma uğraşıyor, hem dedi, valiliği bırakmak istemiyor. Bunun üzerine İbn-i Ziyad buna mektup verdi. Bunu orduya gönderdi. Orada bu müfettiş olarak oraya geldi bu da. Ay Muharrem ayı bu iş olurken Muharrem ayının 9. günü gün Perşembeydi. Henüz daha savaş bir şey yok. Çadırlar kurulmuştu. Kadına çadırlarda. Hüseyin bir oğlu vardı. Ali adında ortancı oğlu. 20 yaşında hastaydı ama hep çadır yatıyordu, kadınlar nasıl yatıyordu böyle. Hazreti Zeyn iki namazını kıldı çadır önünde, oturdu, yere oturdu, iki dizini dikti, başta iki avucuna saldı, şöyle bir düşünceye daldı orada. O anda uykuya dalmış. Kız kardeşi Zeynep çadırdan görmüş, geldi. Abi Hüseyin, abi uyudun mu dedi. Ya uyumuşum Zeynep. Dedi ki, Zeynep dedi şimdi kız kardeşine. Rüyamda az önce dedem geldi. Peygamber dedem geldi buraya. Dedem geldi. Dedi ki bana dedem, Hüseyin, bize geleceksin hemen. Dedi ya geleceksin, seni bekliyoruz. Dedi bana diye. Beni çağır dedem diye, geleceksin haber bana böyle dedi. Ama dedi, dayamadım dedeme dedi. O kadar güzel ki dedem dedi. O kadar güzel ki dedi. Nur dedi. Beni çağırdı, ne geleceksin dedi böyle diyor. Böyle deyince kardeşi Hazreti Zeynep anladı tabii durumu. İki avucunuz ah dedi, iki elinizin vurdu, başladı ağlamaya. Yani şehit olacak tabii. Ağlama başlayınca hep çadırda kaldı, ağlama başladılar. O anda Abbas diye Hazreti'nin baba bir kardeşi, annesi ayrı bunların. O geldi, abi Hüseyin ordu önünde gelirdi böyle. O Şemir denen melun gelince, hadi durmayalım diyor, bunlara basın yapalım şimdi böyle. 6000 kişi, 70 kişi insan. Ordu geliyor abi dedi, haber verdi. İlk az Hüseyin, bir dedi söyledi Ömer'e, bize bu akşam bir millet meslemini bağışlamaydı. Ertesi, yarın sabah kalsın bu savaş dedi böyle. Ömer de bunu kabul etti. Ordu geri çekildi. Ertesi günü 10 Muharrem işte. 10 Muharrem. 10. günü. Sabah erkenden o ordu 6000 kişi bunlar doğru geliyor. Bunlar doğru geliyorlar. Hazreti Hüseyin devesine bindi. Devesine bindi Hazreti Hüseyin. Bindi devesine. Çıktı ortaya. Dedi ki, ey küfeler dedi böyle, ey küfeliler, ya ehl-i küfe, ey küfeliler. Biliyorsun ben de peygamberimizin torunuyum dedi. Peygamberin torunluyum. Onun bedenin bir parçasıyım. Onun torunuyum. Peygamberimizin kucağında büyüdüm ben. Onun omuzuna çıkardım, oynardım. Peygamberimizin sevgisiyle büyüdüm ben. Babam Ali, ilk Müslümanlardan. Annem peygamberimize Fatıma, Fatıma Zehra annem. Peki nasıl bana kıyacaksın, beni nasıl beni öldürürsün inşallah böyle ben böyle. Beni buraya çağıran sizsiniz de böyle. Sizsiniz de burada olanlar böyle. Küfürler, şiir de onlar böyle. Bana mektup göndermediniz mi? Gönderdik dediler. Nesi böyle çağırdınız? Ne işi böyle yapıyorsunuz dedi. O izin verin döneyim ben dedi böyle. Tabi izin vermediler, dönemedi. Bunun üzerine hastanın tarafından Züheyr. O çıktı at üzerinden. Dedi ki çok etkili konuştu. Sesi gürmüş. Ey küfferler dedi. Sizi davet edin buraya gelin buraya dedi. İlmi cihata bağlanmayın. O bir zalimdir, melundur o. Ona bağlanmayınız. Bak burada peygamber torunu var burada. Peygamber Fatma oğlu var burada. Ali'nin oğlu var burada böyle. Gelin bize ilhak edin, ilhak ediniz. Siz de kurtulunuz dedi artı azaptan bu şekilde. Öderken o Şemi denen melun ok attı buna. Konuşması kesmesi için. Etkili olduğu sözü. Eğer ordunun yarısı buraya gelseydi muhteremler, iş değişecekti böyle böyle. Yani halk zaten bunu tartardı böylece, olacaktı böylece. Bir tek Harra geldi. Kim Harra? İlk hastalığına karşılayan 2000 o kişinin komutanı. Size vermiyor, o geldi böylece. O geldi, altını sürdü, geldi. Hüseyin dedi, bağırdı, Hüseyin, ben çok günahkarım. Ben o adamı seni buradan kaçırabilirdim o anda, kimse haberi yokken. Ben buna sebep oldum, senin şöyle, ben buraya sürdüm bunu. Şimdi senin de ben şehit olacağım dedi. Allah yoluna sana canımı vereceğim böyle böyle dedi. Ve orada hakkında şehit oldu kendisi muhteremden. Bunun üzerine ordu geldi ama şimdi karşı taraftakiler içerisinde çoğu savaş istemiyorlar. Fakat dünya artarsa gidip geliyorlar. Dünya ağır galebe basıyor bunlara. İsteksizler bunlar. Onun için orada bir hücume geçmiyor işte beraber. Komutan Ömer, o da isteksiz. O da isteksiz. O da Hüseyin'in kanına girmek istemiyor aslında. Herkes bakıyor ki, evet savaş bitmesi için işte öldürülmesi gerekiyor. Ama kimse bunu alamıyor bunlara böyle. Hatta Hüseyin dedi ki o gece yakınlarına, bunlar dedi, amacı benim dedi onlara. Bir gün eve gece yanına. Var mı gelirse böyle. Bunun amacı benim dedi bunlar. Bunlar da ben buradayken de size dokunmazlar bunlar dedi böyle. Şimdi uyudu dağına gidin de başladım ben. Dağılmadı onlar bunlar. Savaş başladı. Dediler ki Hüseyin'e oradaki erkekler Hüseyin. Sen geri planda kal. Biz senin şehit olduğunu görmeyelim. Bunu dayanamazlar böyle şey. Biz dediler, hepimize şehit olacağız. En son sen çıkarsın dedi bu şekilde. Sen geri planda kal. Hazreti geri planda tabii kaldı. Genelde böyle işte yegeye falan böyle 3-5 saldırıyorlar. Şunlar bunlar iken böylece. Karşıda ölen de var. Buradan şehit olanlar da var. Hazreti Hüseyin'in 3 oğlunun 3 adı Ali'ydi. 3'ü böyle. Bir Ali Ekber, büyük Ali. Bir Ali Evsat. O yatan çadırda hasta olan bir Ali Asgar, küçük Ali. Küçük Ali henüz daha beşikte, süt emen bir çocukmuş benimle. Hüseyin tabi şehit olacağını biliyor şimdi benimle. Dedesi çağırdı. Bekliyoruz dedi kendisi böylece. Orada biliyor şimdi. Bir dedi, oğlum bir göreyim dedi ölmeden önce. Onu istedi, aldı kucağına oturdu. Kucağını severken bir mühürünü ok attı. Çocuğa, çocuğun böyle kulağına girdi, beyni parça deli muhtemelen, yavru öldü böyle, benim kucağımda. Yani bu acıyı evet arasından çekti. Gözüne yaş geldi aslında böyle, yaş geldi. Ben tabii koydu onu. Sonra büyük oğlu Ali Ekber denen, o da savaşçıymış, o da savaşa girdi. O da birkaç kişinin karşısında öldürdükten sonra, o da şehit oldu babasının göz önünde. İki oğlunun da arısını çekti böylece. Artık bitti. Hep şehit oldu burada böyle. O kaldı. Dev üzerinde Elinde tabii kılıcı var, savunma çalışıyor. Şimdi kimi saldırma geliyorlar ama titriyorlar bir peygamber torununa. Hazreti Hüseyin'in bir manevi hali varmış kendisinin, feyzi, ruhsal bir hali varmış. Titriyorlar, şey yapamıyorlar. Bir oyalanım oldu bu şekilde. Bir melunun biri, diğerleri kılıç salıyor ama vurmuyor muhasebe karşısında böyle. Melunun biri, Hazreti Hüseyin'in sol eline, kastı elini bu kız böyle, sol elini kesti. Diğer bir onun arkadaşın da melunda, o da sol omuzuna vurdu, omuzunu kesti, Hazreti Hüseyin'e düştü. Hazreti Hüseyin ayağa kalkmaya uğraşırken, Sinan, bir Enes denen bir melun, Nehai kabilesinden, adı Sinan bir Enes denen bir melun, o mızrakla, uzun sivri böyle, devre geçiyor be. Geçiyor, onu öyle batırdı, Hüseyin şehitli muhtemelen, yer düştü Hüseyin böylece. Dedi ki arkadaşlarına, başını kes dedi. Onun İbn-i Cihat'ın emri bu böyle, başını kesin getirin, bu şekilde böyle. Kes başına dedi. Arkadaş çekti kılıcını, kesemedi başını, titredi böyle. Kendi başını kesti derler. Ona bir kaba koydular. İbni de gidecek tabii, İbni de gidecek böyle. Bu şekilde hepsi de böyle şehit oldular. Çoğunun başı kesildi orada. Hepsi yaralanma. 30-40 tane yara almışlar. Ok yaraları, kılıç yaraları, her tarafı yara, bere içerisinde bile kanlar işte hepsi içerisinde. Çöllerde. Çoğunda başlıyor. Başları kesildik çoğunda. Yatıyor orada. Sonra o Şemi denen sonradan gelen var ya, İbn-i Cihat'ın gönderdiği casus, ajan, düşman bunlara. O çadıra, çadırlara, kadınlara yani böyle saldırırlar. Bunları öldürün dedi bir kadınları. Ömer, o komutan mani oldu. Dedi, kadın öldürülmez dedi savaşta dedi böyle. Baktılar ki bir genç yatıyor, hasta. Bunu da öldürün dedi. Ortancı Ali'yi. Onda Ömer engel oldu, hasta o dedi. Onu da ilmizine gönderelim de böyle böyle. Bu Ali tuttular, eline kelepçe vururlar muhteremler. Böyle zincir vururlar, hasta genci. Deve bindirirler. Kadınlar da binler develere, küfeye götürürler bunları böylece. Şimdi bu başı, Hüseyin başını götüren kişi Küfe'ye. Gece gitmiş oraya, almış oraya. Gece tabi valilik kapısı kapalı. Bir ricaat yok orada. Mecbur sabah gidecek. Amacı büyük bir mükafat almak, bağış almak böyle. Yani yüklü bir şey almak böyle. Almak çok sevinçli ama böyle. Hüseyin başını taşıyor ama çok sevinçli ama. Evine gidiyor. Evinde onu ayrı bir odaya koydu, işe girdi. Dedi ki hanımına, ben de Kabe'den geliyorum ama dedi, bir hazine sahibi oldum dedi böyle. Ne bu hazine? Hüseyin başı. Onu götürülmediğimiz yağda bana çok kötü bir mal verir şimdi, para verir bu şekilde. Hanım başına bana yazık olsun sana, yuh sana böyle böyle. Nasıl onu kesebildin, nasıl onu buraya getirebildin dedi böyle. Allah'ım dedim ki dedi, artık ben senin hanım değilim. Yatağım ben seninle beraber de ben. Dışarı çıktım muhtemelen böyle. Dışarı çıktı. O başının bulunduğu yerde orada oturdu böyle. Hava karanlıkmış orada. Gece tabii. Bir baktı ki Hüseyin başı görünce orada bir nur geliyor gökten böyle. Bir de beyaz bir kuş nur etrafı işte uçuyor böyle. Hüseyin ruhu muhtemelen böyle. Tabii bedeni böyle harap oldu. Bedeni perişan oldu. Ama ruh başka böyle. Yani dünyada birkaç gün çekti tabi orada. Ebed alim kazandı tabi muhteremler. Şimdi iki gün sonra esirler geldi. Yani esir onlara göre. Peygamber torunları esir kadınlar onlara göre. Bir de ortancı Ali. Onun bir adı Zeynel Abidin adı. Zeynel Abidin. Zeyn süzüye demektir. Abidlerin süs anlamına geliyor. Şu ibadet ettiği için. O 20 yaşlarında o da eli kelepçeli, boynunda zincir, onu getirirler İbn-i Cihad'a. Kim o dedi böyle? Hüseyin oğlu, bunu da öldürün dedi böyle. Bunu da öldürün dedi böyle. Onun bir köy soyu kalmasın dedi. Hazreti Zeynep, halası yani. Hüseyin'in kardeşi Zeynep sarıldı, ağlama başladı. Önce bir öldürün, sonra bir öldürsün dedi böyle. Çok ağladı, yalvardı. Bıraktı. Tabi Rabbim bıraktı diye gelmemiş. Zaten onun sığından geldi Seyyid'den muhtemişti böyle. Tek o kalmış erkek böyle kalmıştı. Onun sığından Seyyid'ler geldi. Hazreti'nin oğulları vardı, onlara şerif deniyor. Onlar şerifler. Seyyidler Hazreti'nin sonuna geldiler böyle. Onun neslinden Seyyid'lere geldiler. Bunları Şam'a gönderdi, Yezid'e gönderdi bunları İbn-i Ziyad. Yezid üzüldü biraz böylece. Neden üzüldü? Belki Hüseyin'e acımadı ama muhteremler, yani halk bana kötü göze bakarlar dedi böyle bu bakımdan. O iyi davrandı kadınlara, onları kendi evine, hanımlarına misafir etti. Yüzbaşlarına verdi, ziyaretlerine onların böyle. Bu Zeynel Abidin'i Ali'ye böyle hemen demini söktürdü. Ona temiz elbise verdi. Onu sofrası davet etti. Bunları Medine'ye gönderdi. Para verdi bunlara, Medine'ye gönderdi. İyi davrandı bunlara. Şimdi gelelim inşallah bir de matem meselesi var şimdi. Her yıl 10. gününde Şii denen, yani hastalık tarafta denenler matem yapıyorlar. Hasiye'nin öldürülmesini, onun şehit olmasını, yani bir nevi sanki suçlu Sünniler. Yani burada bir çarpılık var şimdi, burada bir çarpılık var bence. Sanki Sünniler, Ehl-i Sünnet, Hazreti ondan sanki şehit etmiş gibi ne yapıyorlar? Her yıl 10. günü Muharrem'in iyi bir tören yapıyorlar akıllarınca. Daha evvelden zicilekini döverlerdi, kan akıtırlar, şey yapardı. Tabii ilaç verdi, ağlarlar, sızarlar, şunlar bunlar. O gün oruçlarlar akıllarınca. Bunu yani Sünnilere böyle, onu öldüren küferliler, Hasan'ın taraftarları yani. Zaten Şiilerin kökeni orası. Yani Şii'nin kökü oranın kökeni böyle, orası. Öldüğü ama aslında Şiiler böyle, onların kendi kökenleri. Onlar bunu öldü, ona şehit ettiler. Şimdi ne yapıyorlar? Sanki yapmış gibi bunu yapıyorlar. Bir de İslam'da matem yok muhteremler. 3 günden fazlası haram oluyor. Hazreti Şerif, bu haram, Müslüman Şerif var. 3 günden fazlası haramdır böyle şey. Eğer İslam'da yas tutma matem olsaydı, ne yapardı sahabeler? Peygamberimiz uğrunda dövünürlerdi, ağlarlardı, sızlardı böyle. Her yıl onun şeyi yapardı. Peygamberimiz muhteremler. Ne yaptı sahabeler? Ancak cenaze namazı kılındı. Gözyaşları topla defnettiler. Bir de herkes muhteremler görevine başladı. Cihada başladı böyle. Şimdi bunun dışında Hazreti Ömer, o da şehit oldu. Hem namazda, sabah namazında tekbir aldı. İrama geçti. Onu da bir Hristiyan, gayrimüslimler bir köle arkadan vurdu bunu bu şeye. Şehit oldu. Peki bunun yası, matemi var mı? Halifeydi Hazreti Ömer. Yok. Hazreti Osman, Adnan Hazretleri, o da şehit oldu. Kur'an okurken böyle. Evi basıldı, halifeydi. Kur'an okurken hatta kan damladı. Esnebile, Fesihikümullah. Fesihikümullah. Fesihikümullah. Fesihikümullah. Bu Kur'an-ı Kerim, okuduğu Kur'an-ı Kerim muhtemelen müzede duruyor, İstanbul'da. Topumuza koşmuşlar. Açık böyle, duruyor böyle böyle. Ve kanalı böyle. Hazreti'nin böyle. Önce başka biri geldi. Hazreti Osman şehrinde biliyor muhteremler. Peygamber'in davet etti. Ya Osman dedi, yarın iftarı burada yapalım buyurdu. Yani oruçlu o. O gün oruçlu. O gün şehit olacağını biliyor kendisi. Ama bakınız nasıl bir hal. Çok kural okuduğu için yine kural okuyor böyle. Evine bastılar, şeye girdiler. Tuttu bir sakalından kaldırdı, kılıcın boynuna vuracak. Şimdi baktı, tanıdığı bir sahabenin oğlu. Yavrum, baban görse ne der sana dedi böyle böyle dedi. Hemen bıraktı o. Sonra başka biri geldi, kılıç kaldırdı. hanımı eşi Hazreti Naile. Tuttu elini süper yaptı kılıcı efendi. Dört parmak kesildi. Allah böyle. Koptu parmakları böyle. Hazreti Osman'a geldi. Şehit oldu. Peki onun matemi tabar mı yeryüzünde? Yok muhteremler. Peki diyelim ki Şiilere göre, yani Şiiler Hazreti Osman'a düşman muhteremler. Hazreti Osman düşman. Hazreti Osman'a düşmanlar bunlara böylece. Bunlar düşmanlar bunlara. Onlara söylüyor, sayarlar muhteremler. Bir olay şu an aklıma geldi muhteremler. Bu ben daha önce söylemiştim. Yine anlaşılan aklıma getirin, söyleyeyim inşallah. Medine-i Münevvere'de bir gün ikinden sonra oturuyorum Ravza-i Mutahhare'de, dayanmışım böyle, oturuyorum orada. Hac dönüşü insanlar artık çok azaldı insanlar. Oturuyorum orada, gözüm kapalı, Peygamberimizin kabrinden bir ses geliyor, gönlüme ama, kulağıma değil. Bir ses. Ahmet kalk, Osman mezarına git. Bu kadar mıdır? Ahmet kalk, Osman mezarına git. Benim kabrimden bir ses, gönlüme geldi ama. Hemen kalktım tabii. Bakü'ye gittim. Hazreti Osman'ın mezarı başlarında bir grup İranlılar, İranlılar derler. Elimizi sallayıp böyle ona sövüyorlar böyle. Tabii anlamıyorum dillerini, parça konuşuyorlar böyle. Ama hak ederler böyle, ellerim böyle. Elleri böyle böyle, böyle. Hepsini böyle böyle. Ellerimi sallıyorlar böyle, kızın kızın böylece. Sesli bir şey yapıyorlar böylece. Hak ederler. Demek ki Hazreti Osman rahatsız oldu bakmı derler. Onu ölmez onlar. Sahabe bunlar muhtemelenler. Ölür mü onlar? Hazreti Osman demek ki rahatsız oldu. Peygamberimiz tabi bunu görüyor oradan. Görünler bunları benden. Peygamber bana emir verdi muhtemelen. Git onun başına. Öyle gidince oradan, oturunca orada. Sonra dağıldı onlara böyle. Oturun mesela mezarın başına mesela orada. Yani Şiiler muhteremler Hazreti Bekir'e düşmanlar. Niye? Halife niye o halife oldu onlar? Ali olacaktı. Ya kader buymuş ya. Hasan'ın düşmanlar, Hasan'ın düşmanlar muhterem onlar böyle. Şimdi peki Hazreti Ömer şehit oldu, ona matem tutmuyorlar. Osman matem tutmuyorlar. Gelelim Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali. O da şehit oldu. Niye ona matem tutmuyorlar? Hazreti Hasan, oğlu Hasan. O da Zeyl'in şehit oldu. Onun için tutmuyorlar, matem tutmuyorlar. Sıra Kerbela. Neye benziyor? Günümüzdeki Kobani'ye benziyor muhterem böyle. Yani Suriye, Halep'i mahvediyor, Humus'u, Halep'i, Hama'yı, her tarafı bombalıyor. Yüz bin insan ölüyorlar böyle. Dünyası yok hiç. Kobane'ye gelince dünyaya kalkıyor muhtemelen böyle. Yani buna benziyor böyle şey böyle. Hazreti Ali şehit edildi. Hazreti Ali, onun tabii daha üstün, sahabe, büyük sahabe insan böyle. Onu da madem tutmuyorlar, Hazreti Ali'nin madem tutuyorlar böyle. Bir de şöyle kader yönden bakalım muhteremler. Hadis-i Şerif, Ramuz-ı Şerif okuyor muhteremler. Buyuruyor Peygamberimiz, İnnebni Haza, yani Hüseyin'e. Bugün Peygamberimiz buyurdu ki, İnnebni Haza, şu benim yavrum var ya bir, Hüseyin'e şuruk muhteremler. Yani meşte buyuruyor hesabına. İnnebni Haza, şu yavrum var ya, yüktölü bir erdin, yerli Irak. Bu Irak yerli arazisinden bir yerde orada öldürülecek. Yukarıya Kerbela. Oraya Kerbela denir. Bak muhtemelen böyle. Kerbela'dan böylece. Demek ki takdir olmuş olacak muhtemelen. Hazreti'nin bedeni Kerbela'da, başı Şam'a götürüldü. Oraya götürüldü. Şimdi Hazreti'nin şehit olması muhtemelen, yani kader yönünden bakmak gerekiyor. Üç tane harici. O dönemde üç ayrıldı Müslümanlar. Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Muhammed taraftarları, bir de hariciler. Bunun ikisi düşman bunlar böyle. İki tane düşman bunlar, ayrıldı bunlar böylece. Üç tane harici Mekke-i Mükerreme'de bir araya geliyorlar. Üç tane harici. Bunlar üçü aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki şimdi bunlar dünyada üç kişi var, dünyada üç kişi var. Bunlar ölürse diğer rahatlar. Kim bunlar? Biri Hazreti Ali. İki Hazreti Muaviye. Üç Hazreti Amr bin As. Mısır valisi o zaman. Bu üçü ölürse Niye rahatlar Müslümanlar? Ne yapalım? Bunda üç yemin var bu sefer. Dedi ki İbn-i Mürcem denen harici, ben diyor Ali ben ölürüm der diyor. O bana ait. Biri Muaviye diyor bana ait, öbürü Musa geçecek ama bir asla öldürecek bu şekilde. Gün veriyorlar, Ramazan'ın şu gününde, 17 veya 20. gününde, iki rivayet, cuma sabahı, sabah namazında ölecekler bunlar, üçünü öldürecekler bunlar. Biri Şam'a gidiyor, Muaviye devamı gözaltına takip ediyor geri gidişini. Öbürü Mısır'a gidiyor. Bu da Küfe'ye geldi muhteremler. İşte Küfe'ye gelen de hastalıdır, hastalıdır de muhteremler şehit olacağını biliyor. Aynı müjdeyi almıştı. Şehit olacağını biliyor. Çok az yemeye başladı. Birkaç lokma. Hem Ramazan da böyle. Çok az yemeye başladı. Dedi ki çocukları, eşi, yakınları ya Ali ne yemiyorsun? Dedi Rabbime dedi İçim boş gidiyorum dedi böyle. Yük taşıyor böyle, mezara taşıyor böyle. Her an öleceğini biliyor ama nasıl ölecek onu bildirmedi Mevlam kendisine. İşte o cuma sabahı müezzin gelip onu evden alıp gider beraber gider böyle. Müezzin geldi, ya emirel mümin es-salâ es-salâ kapıda bağırdı. Emiri namaz dedi. Daha hazır zaten böyle kalktı. Oğlu Hasan da arkasında. Bahçesi vardı, bahçede ördekleri vardı. Ördekler birden beri önüne geçti ördekler, başlarına bağırma ördekler. Ördekler, bırak bırak bak bak bak bak ördekler böyle. Dediler ya Allah bunlar yapmaz öyle bu şekilde, ne olur bunlar ya bu şekilde. Hazır böyle bırak, onların bildiği bir şey vardı dedi böyle. Hastalığı onlara aldırmadım, tam kapıdan çıkacak. O melun İbn-i Hücem denen kafir muhteremler başına kılıcı vurdu, ağır yaralı başına, yani ölmedi. Ama ağır yaralı başından böylece. Öbürü şimdi hastalardan tabii şehit, iki gün sonra vardı, şehit oradan. Öbürü Şam'a giden, bakın Şam'a giden, o devamlı Hazım abiye gözlüyor böyle. Aynı günü, cuma günü gene sabah namazında bu camiye gitti, bu evine gidemedi. Onun eti muhafızları vardı. Onları öldüremem diye bunu camiye ölmeye karar verdi bu camide. Şimdi bu erkenin camiye girdi. Hazreti Muaviye ekibiyle beraber camiye girince hemen ayağa kalktı. Onu saygı yapar gibi. Hazreti arkasına daldı. Ön safa geçti. Hazreti Muaviye tabi gelince mihraba müezzin kâmet getirdi. Namazı duruldu. Namazı duruldu. Cübbeşlerin kılıcını atlamış. Kılıcı zehirli kılıcı. Zehirli. Aşırı zehirli kılıcı. Şimdi Muaviye Fatih'e bitirdi. Zam-ı Sure'ye başladı. Yavaşça bir kılıcı yavaşça çekiyor. Yanındakiler fark etmesin diye. Yavaşça çekti bir kılıcını. Kaldırı tam vuracak. Başını tam indirecek. Bakın kader mıdır? Onda Hazreti Muaviye okudu. Secde ayeti okuyor. Secde ayeti okumuş. Hem onda secdeye vardı. Secde ayeti okumuş. Hemen o secdeye varınca bir defa kılıç Hazreti Muaviye'nin sağrına geldi, kafasına geldi, arkadan geldi böyle. Başına gelmedi böyle. Ağır tabi yaralandı ama geldi. Tuttular kendisini bunun. Hazreti Muaviye eve götürürler. O günün hekimlere geldiler. O gün tıbbı daha farklı tıbbı günümüzden muhterem. Daha bilgili ama. İleri ama çok ileri bugün günümüzden böyle. En meşhur tabip kimse, hekim tabip o geldi. Muayene etti. Dedi ya Muaviye, kılıç zehirli kılıç. Eğer zehirli olmasaydı tedavim kolaydı. Bunun meremi çok kolay, çabuk geçerdi. Ama bu zehirli kılıç. Şimdi bu kandaki zehirini gidermem için iki alternatif var. Biri dağlamak. Yani demiri ateşe kızdıracak. Demiri 40 milyon kızacak. Onu basacak böyle. Bu da zehirin öldürür bu şekilde. Ama bunu yaparsan böyle çabuk iyileşirsin böyle. Bir şeyin kalmaz. Yok ben buna dayanamam dersen, demir dağılacak, kıpkırmızı demiri yarasına basacak, tabii çok yanacak. Dayanamam dersen dedi, bir şerbet yaparım, şerbet yaparım dedi böyle. Bunu içirdim sana, bu da dedi kanın zehrini alır, iyi olur. Ama dedi, eklediğin kalmaz ama dedi böyle. Artık çalışmış olmaz dedi bu şekilde. Dedi ki Hazreti Muaviye, ben çok yeter bana dedi. Ondan sonra bana şehveti ver dedi. O kurtuldu. Şimdi üçüncüye gelelim. Yani kader yanından Mısır'a gitti. Amr bin As. Anladın? O da sahabeden tabi o da. Mısır valisi. O da Muaviye taraftar ama kendisi de. Ama sahabe tabi. Hepsi sever bunları. O anda bunu takip ediyor. Her sabah mutlaka sabahımızda gelip okulur namazını ben. Her sabah hiç akşamdan geliyor. Yine o cuma sabahı bu erken beşte giriyor gene. Onu bekliyor. Bu defa Amr bin As o gün hastalanmış. Bir de haber gönderiyor. O da buna benzermiş ama. Benzermiş. Ama da okulursun bugün diye böyle. O namaza geliyor şimdi. Tabi onun yanında adamları var. O geliyor. Bu da bunu Amr bin As diye arkasından gidiyor. Ön sabah geçiyor, arkasından geçiyor. Tam okuyan kıraatte kılıcı vurdu, baştan onu öldürdü muhteremler. Almazsa kurtuldu mu, eceli gelmiyor muhterem bu şey böyle. Demek ki kader yönünden bakınca ölüm kaderle ilgili ecele bağlıdır. Rabbim inşallah muhteremler, Ümmet-i Muhammed'e birlik beraberlik versin muhteremler. Rabbim Müslümanları düşmanlarından korusun. Şimdi inşallah Allah'ın için, Kerem Şehir için El Fatiha.